ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر نیک عمل کے بعد استغفار فرماتے تھے. نیک عمل کے بعد، یہ آپ کی عادت شریف تھی. چنانچہ نبی نماز کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار فرما دیتے. بہت سے لوگ دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، مگر اصل سنت یہی ہے کہ تین مرتبہ استغفر اللہ کہہ رہنا چاہیے. نہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کر کے کس کی نماز کامل ہو سکتی ہے؟ آپ کے وضو سے بڑھ کر کے کس کا وضو کامل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں: اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا و تمام مغفرت. اے اللہ، ہم آپ سے تمام وضو کا سوال کرتے ہیں، ہمارا وضو پورا ہو، اس کا اہتمام ہمارے بزرگان دین کرتے تھے کہ وضو تمام ہو. تو فرماتے تھے کہ جس کا وضو جتنا تمام ہوگا وہ بھی اس کی نماز تمام ہوگی. یہ وہاں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ بات بھی فرماتے تھے، اور یہ بات بھی جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس کا رمضان جتنا تمام ہوگا اتنی سال اس کا تمام ہوگا. یہ دونوں کا جوڑ لگاتے تھے حضرت ہمارے، وضو کے تمام کو اور نماز کے تمام کو، اور رمضان کے تمام کو اور سارے سال کے تمام کو. جس کا جیسا وضو ویسی نماز. اللہ، جس کا رمضان ویسی اس کا سال. ان حضرات کو کتنی قدر تھی اور کتنی اہمیت تھی وضو کی بھی اور رمضان کی بھی. دل میں یہی مضامین حضرات کو آتے تھے، لوگ اسے بیان بھی کرتے تھے. رمضان کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ فرماتے تھے. حضرت کا ایک مضمون ملا ہم لوگوں کو، حقوق رمضان، بہت طویل مضمون ہے، ہم نے اس کو الگ سے شائع کیا. شاید ہو بھی تو جس کو خواہش اس کو لے لے گا. حقوق رمضان، میں سے اتنا رمضان کے متعلق اتنا جامع مضمون میں نے نہیں پڑھا. میرے دل میں دائیہ جذبہ ہوا کہ اس کو الگ سے شائع کیا جائے. چنانچہ الحمدللہ غالباً معاشر محمد صاحب نے اس کو چھپوا دیا، اور وہ تقسیم ہوتا ہے، ملتا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو واقعی سمجھیں گے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے حضرت کے علوم کی کتنی اہمیت ہے. جتنا رمضان کا خیال، رمضان کا کتنا اہتمام تھا. رمضان آنے سے پہلے ہم سے بولا مگر مولانا مغول لے آؤ. میں نے کہا کیا مولانا مغول؟ کہا چاند کی دعا دیکھو، چاند دیکھنے کی کیا دعا ہے؟ نکالا ہم نے یہاں پورے خانقاہ میں جاؤ اور سب سے پوچھو کہ یہ دعا یاد ہے آپ کو چاند دیکھنے والی؟ اکثر لوگ نہیں آتے. فرماتے تھے جب ان سنتوں کو چھوڑو گے تو کیسے آپ کے اندر ملے گی تم کو؟ تم چاند دیکھنے کی بھی دعا نہیں پڑھو گے، اتنا بھی نہیں کرتے. तो आगे क्या उम्मीद रखते हो कि इस महीने में तुमको खैर बरकत होगी? इतना एहतमाम, चांद देखने का एहतमाम, हम तो नाम ही नहीं सुनते चांद देखने चले ऊपर, दूर का सुनने से पहले चांद देखने जाओ, चांद देखने जाओ, क्योंकि सुन्नत है चांद का देखना। अब यहां तो कहते अरे कौन जाए, वो मालूम हो जाएगा, नहीं, चांद देखने की अहमियत, इन सुन्नतों का एहतमाम ये हजरात हमारे करते थे, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको दर्जा से आलिया से नवाजा। काम छोटा लेकिन दर्जा बड़ा। महाराज हुकूक के रमजान एक किताब है, वह है मेरा ख्याल है उसको आप जैसे खवास से पढ़ ही लिए हैं, उर्दू में है, मैंने खुद पढ़ा, मुझे बहुत असर हुआ, मैंने सुनाया, लोगों ने सुना, आपको मिली नहीं। इस वजह से हुकूक के रमजान के नाम से किताब छाए है, किताब क्या वो रसाला है बदमून है, लेकिन हो गया है लखन। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये जो अय्याम आते हैं, जो लयाली रातें आती हैं, जो महीने आते हैं, ये सब हमको उभारने के लिए है। हम सबको अपनी इस इस्लाह की फिक्र दिलाने के लिए आते हैं। पूरे रमजान के शब कदर में कर लो, साल तक जागे नहीं, साल तक गफलत में रहे, रमजान ही नहीं रहे, ये सब तालीम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की और तरबियत की। इस जगह पर रमजान शरीफ ये बड़ी हैसियत है, बड़ी बरकत है, बड़ी वकात आजमत है। मेरे दोस्तों वजू की हैसियत है, वजू की आजमत है, तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह इन्नी असर का तमाम वजू है वो तमाम सलात है वो तमाम रिजवान का मैं हदीस में रफ भी अच्छा फरमाता हूँ, मालूम बहुत पसंद है उसे लोग पसंद है। तमाम वजू पर मुरतब है तमाम सलात, नमाज मुरतब होगी मुकम्मल होगी कब, जब उसका वजू ठीक होगा। जब नमाज मुकम्मल होगी तो अल्लाह के रिजवान तुमको मुकम्मल मिलेगी, मुकम्मल अल्लाह की रजा खुश होगी। अल्लाह की रजा है तो बहुत बड़ी चीज मेरे दोस्तों, मगर अल्लाह ने हुसूल से आसान रख दिया है। वजू करो, नमाज पढ़ो, पूरी रजवा तुमको मिल जाएगा, रजा मिल जाएगी। अल्लाह में ये असर तमाम वजू है तो तमाम तमाम रजवान है का। और जो अल्लाह राजी हो जाएगा तो हमारी गुनाह को यही माफ कर पाते हैं, मुरतब हो गया कि नहीं, तरतीब हो गई, पूरा सुलूक इसके अंदर है। वजू ठीक से करो, नमाज ठीक से पढ़ो, अल्लाह ताला दो चीज रख देंगे तुमको, वजू नमाज के दूसरी बात दो चीज मिलेगी, एक तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा और जब खुश हो जाएगा तो मफरत दे देगा। अब हम लोग बहुत समझते हैं इतने चीजें मिल जाएगा, अल्लाह ताला की इनायत से कोई बाइद नहीं है, अल्लाह की इनायत से कोई बाइद नहीं है। मामूली एक अमल से जिसको हम समझते हैं अल्लाह मफरत फरमा दे, क्या बाइद उनके लिए। मैंने तेरे लिए बयान किया था और एक देहात में मैं गया है, जिस वक्त हमारे देहातों में सड़कें होकर बहुत निकलती हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं और काश्तकारों की बिल्कुल बहुत जबरदस्त जीत हो गई है। उनका खेत अगर पड़ गया सड़क के किनारे तो 1020 वाली जमीन 1,00,000 रुपये निकल रही है, निकला सबके पास बड़ी बड़ी मोटरें हो गई है, जो कि देखा भी नहीं था उन्होंने मोटर। हमारे यहाँ पर मोटर सड़क तंग हो गई है, सड़कें तंग हो गई है, इतनी मोटरें आ गई है, कारें मोटर न कर कार हमारे यहाँ ये सड़क तंग हो गई है। हमने कहा भाई क्या बात है, इतनी भीड़ रहती है, कहता फरा देहात के लोगों को इतना मुआवजा मिला है जमीनों का कि वो क्या करें, मकान बना रहे मोटर नहीं ढूंढे, बस यही काम बनता। मैंने कहा कि देखो हुकूमत ने उस जमीन को पसंद किया तो 1,000 बजाय 1,00,000 रुपया दिया, 1,00,00,000 दिया है, और अल्लाह को तुम्हारा अगर अमल पसंद हो जाए और एक छोटे से अमल से जन्नत दे दे तो क्या काबिल की बात है, इसको कम न समझो। सुभान अल्लाह कहने को कम न समझो, अब 30 साल से समझो کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے سے جنت دے دے کیا تعجب ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کا اجر اتنا ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا. یہ مولانا سے میں نے سنا ہے امام محمد احمد صاحب سے, سبحان اللہ کا اجر اتنا ہے جو دنیا میں سما نہیں سکتا. اور اگر سبحان اللہ بحمدی کہا, حدیث کی مطابق ہے یہ کہ سبحان اللہ بحمدی جو کہتا ہے تو اتنا بڑا اجر آسمان تک کسی کے نہیں جاتا جو سبحان اللہ بحمدی والے کے جاتا ہے. مگر ان کو وہ بھی کہتے جو کہ بھی کہتے, یہ بھی حدیث میں ہے. سبحان اللہ بحمدی کا اتنا اجر ہے, اب ہم لوگ قدر نہ کریں گے ہماری کیا. بہت سے اوقات ضائع ہوتے ہیں مولانا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ضیاء وقت سے بچائے. فرمایا کہ ہرگز ایسا عمل نہ کرو کہ وقت کا ضیاع ہو اور قلب کا فساد ہو. قلب کے فساد سے اپنے کو بچاؤ, اور قلب کا فساد عموماً ان لوگوں سے ہوتا ہے جو غلط قسم کی صحبت اختیار رہتے ہیں. اپنے کو بڑے صابر مرکا نے لکھا ہے کہ سعادت حقیقیہ کو حاصل کرنے لیے وقت کی ضیاع اور قلب کے فساد سے اپنے کو بچاؤ. قلب کا وقت کا ضیاع اور قلب کا فساد دو چیز ہے, اس سے بچاؤ. غلط صحبت سے وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور قلب کا بھی فساد ہوگا. صابر مرکا دکھ رہا ہے اور اچھی عبادت ہے, میں تو اچھی عبادت بول رہا ہوں, بڑی زبردست مسلمان عبادت ہے. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے نبی چھوٹی ہیں لیکن اللہ کے نبی چھوٹی ہیں. خود حدیث ہے جناب میں سبحان اللہ و بحمدی کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اتنا اوپر جاتا ہے کہ کسی عمل کا نہیں آتا. ابھی سال بتا ہے پھر بتا دیا, مگر کہ وہ بھی ایسا کر دے, مگر یہ سبحان اللہ بحمدی کے بعد سبحان اللہ وہ بھی پڑھ دے تو نبی بڑھے گا. زیادتی ہے جب زیادتیں مارنے کا وجہ ہوگا کہ نہیں, لفظ کی ذات سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم معمولی بات ہے. اب بنا لیا ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بڑے بڑے عجر جو اللہ نے کیا ہے تاکہ آدمی اس کی طرف رغبت کرے اور اس کی کوشش کرے کہ اتنی تو ادا یہ ہو جائے. دوستوں اللہ تعالیٰ نے طریق کو آسان بھیجا ہے, مشکل نہیں ہے طریق, ہم نے آپ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ اتنی کوئی آیت پڑھ لے رات میں تو کیا اس کو یہ کہنا ہے بڑی بڑی بڑی بشارت ہے. صحابی رہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی آیتیں کون پڑھے گا, الحق متقا نہیں پڑھ سکتے, الحق متقا پڑھو ہو جائے تو آپ مل جائے گا. طریق آسان تیسیر طریق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کو آسان فرمایا ہے. استطاعت دو قسم کی ہے, چاہتا رہتے ہیں استطاعت ممکنہ ہے, ایک استطاعت میسرہ ہے. استطاعت اللہ نے سب کو دیا ہے, اپنے تعلق کی, اپنے نسبت کی, اپنے معرفت کی استطاعت سب کو دیا ہے اللہ نے. اب ہم اگر اس کو استعمال کریں فائدے سے کچھ ہی حاصل ہوں گے, نہیں تو نہیں حاصل ہوں گے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قوت استطاعت ممکنہ کے ہی لیے استطاعت میسرہ بھی اللہ رکھا ہے, وہ بزرگوں کی صحبت اور لوگوں کی کتابوں میں اس سے وہ آسان ہو جائے گی. قوت ممکنہ سب کے اندر ہے کہ اللہ کی نسبت پیدا ہو, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو کسی دوسری چیز سے ابھارا جائے. وہ ابھارنا صحبت سامنے سے ہے, خود تو کوشش کرو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ بہت دھیان کیا, کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جونپور میں تھے حضرت, بہت سردی تھی, زبردست سردی تھی. جب سردی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئلہ لے آؤ, اس کو جلاؤ, اس کے شعلوں سے گرمی آئے سردی کم ہو. آیا ادھر جو ہے جمع کر کے لوگ کوئلہ لے آئے, اس نے آگ لگا دیا. اب وہ کوئلہ کہاں لگا, کہاں کالا کالا کوئلہ, तो कहा वो 16,000 तेरा पीला उसे रोशनी फैल गई। अब हजरत का ध्यान देखिए तो आप उलमा बैठे हुए थे, यहाँ देखिए मौलाना यही कहा जाता है कि हर शख्स के अंदर अल्लाह ने इस्तेआत रखी है, सलाहियत रखी है। ये कोला कोयला काला काला इसके अंदर क्या आपको मालूम था कि इसके अंदर इतनी रोशनी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी? नहीं। कहा आया रखा गया, एक आग लगा दी गई, वो छोला बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, उसे आग लगाने की जरूरत है, हरकत जारी जरूरत है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हर जमाने में ऐसी ताकतें रखते हैं जो उभारने वाली होती है। हजरत शाह महमूद इलाहाबादी, नाम सुनाऊंगा, इलाहाबादी का नाम इसी सुन लीजिए, और कभी इलाहाबादी के नाम से महजुल्ला कभी जाने की कोशिश कीजिए, मैं तो कुछ नहीं, लेकिन वो तो बहुत बड़े शेख थे, मुझे तो कभी जाना चाहिए आप लोगों को। शेख महजुल्ला इलाहाबादी सिलसिले चुश्तिया के अहम बुजुर्गों में से हैं। हजरत मौलानबदी बहुत जाते थे, खाकाहू में जाते थे शाह महजुल्ला इलाहाबादी। जब कोई बात होती थी दुश्वारी की, कुछ परेशान कुछ लोग करते थे, हजरत हमारे फरमाते थे मैं शेख से जाके कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सभा का जुल की जाएगी। ऐसा थी तो शाह महमूदुल्ला इलाहाबादी के नाम पर मैंने कहा कि फकीर की वैसे कौन जाएगा, लेकिन शाह महमूदुल्ला इलाहाबादी की वैसे कभी कोई सही आया भाई आप लोगों को, इन शाह उनके फूल बरकात से मुस्तफीद होंगे। जबरदस्त हॉलिंग है, उलमा ने लिखा है कि शाह महमूदुल्ला इलाहाबादी ऐसे गए, उसके बाद कोई आली चिश्तिया भी वही नहीं, उसके बाद बाहर जाऊंगी कोई नहीं हुआ, फला फला फला हजरत हाई साहब मालू मोहम्मद भंजानी अब्दुल रहीम साहब मौला अब्दुल हाबी साहब मौला अब्दुल भाई सब इस तरह अली नहीं है। उनके बाद फिर बात जाऊंगी बात खाली हुई है आलिम दरमियान चिश्तिया का आलिम शिकारी है, देखो इतने बड़े आलिम से पूरे उनकी किताबों पर रिसर्च हो रहा है, उनकी किताबें सब लंदन के तूफान में मौजूद है। हमारे यहाँ फरमाते थे महा शाहिदा साहब रहने वाले इलाहाबाद के हमारे चिश्ती बुजुर्ग, हमारे पास उनकी किताबें नहीं है, लंदन के कुतुबखाने मौजूद हैं, मैं उनकी किताबें ऐसी लंदन के कुतुबखाने मौजूद हैं। इसलिए बड़े आलिम थे, अब भी जो सब हो रहा है महाराज वो बहुत बड़े आलिम थे। उनको तीन आदमी थे वो लोग, एक शाह फरीद थे, एक वो थे, एक और बुजुर्ग थे। इन तीनों में मुआहदा हुआ कि जो कोई किसी दर्जे पर पहुंचेगा तो अपने साथी को याद करेगा, वो साथी उस दर्जे पर पहुंचाएगा। तो आखिर शेख फरीद जी का नाम लेता रहता हूँ, वो वजीर आजम हो गए शाहजहां के, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के वजीर आजम। यहाँ जैसे रहते थे क्या था, कल नहीं है ये नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से वजीर आते थे, खूब बड़ी बड़ी कमर से आते थे, बड़ा साफ सुना था। फिर वह जब हाथ आते थे तो रक्षे पाते थे और रक्षे किराया हम ही देते थे। ये वजीर आजम वजीरों का हाल है, यहाँ कुछ नहीं है, वो वजारत खत्म होने वाली है। वो तो अल्लाह की तरफ से जो मिलती है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से। महाराज ये है वजीर आजम, जब वो वजीर आजम हो गए शेख फरीद, तो उन्होंने अपने मुआहदा को याद किया है। शेख महमूदुल्ला इलाहाबादी ने लिखा कि मैं इतने बड़े मंसब पर पहुंच चुका हूँ, तुम भी आओ तो तुमको भी मंसब दिला देंगे, नायब हो जाते कुछ हो गए कुछ थे। उन्होंने बना दिया शेख महमूदुल्ला इलाहाबादी को, पहन दिया सरकारी शाही लिबास पहन करके, मशहूर ये वाक्य है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पर गए दिल्ली में, वहां पर उनको इल्हाम हुआ कि शेख फरमा रहे नाखुश है कि तुमको इसलिए पैदा नहीं किया गया है, तुमको इसलिए पैदा मुखलिस से। शेख महमूदुल्ला अपने लिबास को शाही उतारा और दुशाना लिबास पहन करके चले गए, निकल गए वहां से और सीधे पहुंचे गंगो। और शेख अबू सईद उस वक्त शेख तरीकत थे, उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हें भेज रहा हूं महमूदुल्ला को, तुम उसकी तरबियत करो। अल्लाह ताला ऐसी चादरी करता है। सदी से पहले शेख महमूदुल्ला पहुंचे, शेख अबू सईद मुंतजिर थे, कहा मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, तवज्जो किया और मामूली हुजरे की तरह मुतवज्जो, इसी में चिंता करो। قلعہ میں, وہ اب بھی موجود ہے. وہاں بہرحال چند دن کے بعد ان کو خلافت دی جا رہا ہے. شیخ کو معلوم ہو گیا, اب شیخ ابو سعید کو, کہ ہمارے لوگوں کو ناگوار ہو رہا ہے. یہاں دیکھو ناگواری کی بات نہیں, صلاحیت کی بات ہے. شیخ محمد اللہ اپنے چراغ بتی کو جوش دل بتی کو جوش کر کے آیا تھا, اس طرح پر مجھے آگ لگانے ضروری تھی, بھبک گیا نسبت مارنا ایک بات ہی لگو. تم کو تمہارے سامنے ایسے دل سے کوشش کر رہا کچھ تمہارا تاشا نہیں ہو رہا ہے. اس پر میں نے کہا کہ صلاحیت تھی ان کے اندر, شیخ ابو سعید نے توجہ کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت سے ان کو محبت اور معذرت سے نواز دیا. پھر اس کے بعد اپنے وطن وہ آئے, وطن سے پھر حکومت الہ آباد جاؤ. الہ آباد میں آئے, انہوں نے کام کیا سترہ سال, بہت کام ہوا. شیخ محمد اللہ الہ آبادی ہمارے سلسلے کے اہم بزرگوں میں سے ہیں اور ان کے یہاں قوالی بھی نہیں ہوتی, ایک دن قوالی ہوتی ہے کسی دن, ہم لوگ لیے آتا ہے حیدرآباد پر, ہم لوگ کیا ہو جائے. بہرحال وہ سلسلہ ہے, لیکن قوالی میں یہ کار میں کھلا ہوں, میں انکار میں کھلا ہوں, میں یہ کام میں کرتا ہوں, میں انکار کرتا ہوں, نہ انکار میں چنم نہ انکار میں چنم. بہرحال شیخ اس پر میں نے کہا کہ شیخ محمد اللہ رحمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے نوازا, تھوڑی سی توجہ کیا شیخ نے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو کوئلے کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کوئلے کے اندر یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر یہ آگ بھری ہوئی ہے, نہیں ہے. جب کوئلے کے اندر یہ شعلے ہیں تو کیا انسان کے قلب میں اللہ کے محبت کے شعلے نہیں ہیں؟ صرف اس کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور کسی سے توجہ کرانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باطنی دولت ہے اس سے بھی ہم کو آسرا فرمائے, بلکہ اس سے بہرور فرمائے. خانقاہیں اسی لیے ہیں تاکہ نسبت معاملہ حاصل کرائی جائے, تاکہ اللہ کی محبت اور معرفت سے دلوں کو مشرف بہرور کرایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. ہمارے حضرت ماں صاحب صلی اللہ صاحب کہنے وہ آتے تھے, حضرت ماں تھانوی کے جاتے تھے, ماں بہت دن تک پڑے رہتے تھے, سب سادے نسبتوں کے نکلتے تھے, ذکر کرتے تھے. خود فرمایا ہمارے حضرت نے خانقاہیں تھانے بھون کا ہر ایک اللہ کے ذکر سے منور تھا. جب وہاں منور تھا تو وہاں کے لوگ بھی تو منور تھے. اس جناب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کام دیا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال استغفار کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار فرما دیتے, اپنے عمل میں کمی پاتے تھے. یہ اب میں کہہ رہا ہوں, اپنے عمل میں کمی پاتے تھے, اس میں کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی تو استغفار فرماتے تھے. نماز جتنا بڑا عمل ہے, اس کے بعد استغفار کرنے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز ادا کر لی. لیکن حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق استغفار, اس کا منصوب یہی ہے کہ اپنی نماز کو انہوں نے ناقص سمجھا کہ اللہ جو حق تھا نماز کا ہم نے ادا نہیں کیا, جو حق تھا وضو کا ہم نے ادا نہیں کیا, جو حق تھا تلاوت کا ہم نے ادا نہیں کیا, جو حق تھا تسبیح اور تقدیر کا ہم نے ادا نہیں کیا. اس طرح پر استغفار فرما دیتے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہی تھی کہ اپنے عمل میں نقص محسوس کرتے تھے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کوئی عمل کیا سمجھے کہ ہم سے باقی کوئی ہے ہی نہیں, نہیں. یہ کبر ہے, یہ عجب ہے. اللہ کے راستے میں اس کی گنجائش نہیں ہے, نہ کبر کی ہے. وہاں تو عاجزی اصل چیز ہے, العجز تو فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاجزی میرے لیے فخر ہے. لکھا ہے بزرگوں نے کہ سب سے زیادہ قریب راستہ کرنے والی چیز جو ہے عاجزی ہے. علامہ شاعری لکھا ہے کہ سب لوگ دروازوں پر عمل لیے کھڑے تھے, لوگ دروازے پر رہ گئے, میں عاجزی کے راستے اللہ تک پہنچ گیا. आज भी बहुत बड़ी चीज है। अपने को कम समझना, कमतर समझना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने नकाज को पेश नजर रखना, कमी है हमारे नमाज में भी, कमी है तिलावत में भी, कमी है। कोई कर सकता है कि जो हक इबादत हम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। इस जना पर इसका इस्तेमाल जब होगा तो इससे फर्क की कसरत होगी। जब इसका इस्तेमाल होगा तो इससे फर्क की कसरत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वो अपने काम में कमी महसूस होती थी, इस तरह पर इस तरफ बताते थे अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यह आदत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चाचा यही आदत इतनी मशहूर थी कि जब इलाजा नसूल्ला आयत नाजिल हुई, तुरंत लोगों उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्ने अब्बास ने, हजरत अब्बास ने या हजरत उमर सिद्दीक ने फरमाया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया है। इस्तिग़फ़ार का हुक्म जो हो रहा है, मालूम होता है कि आखिर वक्त है। इजरा पर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस्तिग़फ़ार करते हैं, मजीद इस्तिग़फ़ार के लिए हम आपको जाना है। इजरा पर हुक्म हुआ इजा जा रसूलुल्लाह वल फतह व रायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह ताला ने सूरह नाज़िल फरमाई, इसलिए इस बात के पर इशारा हुआ कि अब आपके जाने का वक्त हो गया। तो ये नहीं कहता बल्कि ये फरमाया कि इस्तग़फ़ार है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुदा की मदद और मक्के की फतह मां अपने आसार के पहुंच जाए, मक्के की फतह हो जाए, उस फतह पर मुरतब होने वाले आसार ये हैं कि आप लोगों को अल्लाह के दीन इस्लाम में दूर दूर दाखिल होता देखेंगे, तो उसमें समझिए कि मकसूद दुनिया में रहने का और आपकी दहशत का जो तकमील दीन थे वो पूरा हो चुका, काम पूरा हो चुका। अब इसके बाद नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, उसके बाद ही इस्तग़फ़ार यही है कि खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपका जो मकसद था दहशत का वो पूरा हो गया। तो पूरा होने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, नहीं नहीं कहते, क्योंकि आपकी आदतें मुबारक थी कि हर अच्छे काम के खत्म होने के बाद इस्तग़फ़ार फरमाते थे। इस तरह पर आपके दहशत का मकसद पूरा हुआ है, तब इस्तग़फ़ार की कसर कीजिए, जो भी है कितनी बड़ी बात। और हजरत अब्बास समझ गए इसको, हमारे मुख से हम तो यही कहते हैं कि नहीं हमको समझ नहीं आता भाई, इस्तग़फ़ार का नहीं क्यों कहा, अल्हम्दुलिल्लाह का नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि मंशाए खुदावंदी को समझते थे, इस तरह से उन्होंने ये कहा। फरमाते हैं और अब सफर आखिर करीब है, उसके लिए तैयारी कीजिए और अपने रब की तस्बीह और तहमीद कीजिए और उसे मफरत की दुआ कीजिए। तस्बीह और तकबीर का अपनी तस्बीह और तकबीर पर भी मफरत की दुआ कीजिए कि तस्बीह और तकबीर का आपके हाथ नहीं अड़ा हो रहा है कीजिए। यानी ऐसे उमूर जो खिलाफ औला वाक़ होंगे उनसे मफरत है। खिलाफ औला बहुत से अंबिया के भी खिलाफ औला सगीरा कभी नहीं, या सीधा दुरुस्त रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सगीरा का भी इंतकाम नहीं हो सकता। नबी जिसे कबाइर से महफूज रहता है, सगाइर से भी महफूज रहता है। इस वजह से अंबिया के बारे में अपने अकायद को दुरुस्त रखो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह ताला मुकद्दस है, तस्बीह कोई कमी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगीरा से भी महफूज है, कबीले को जाने दिए। कहते हैं अपने रब की तस्बीह और तहमीद कीजिए और उसे मफरत की दुआ कीजिए। यानी ऐसे उमूर जो खिलाफ औला वाक़ हो गए उनसे मफरत मांगिए। और ये मिलना भी कहा जाए तब भी मेरे दोस्तों ये है कि इस्तग़फ़ार इतनी उम्दा चीज है कि खिलाफ औला न भी हो तभी अब इस्तग़फ़ार कीजिए। हम कह सकिए इंशाअल्लाह ये ठीक ही होगा, ये भी ठीक है। यह हज़रत का ये मेरा क्या कि नबी को जो हुक्म हो रहा है इस्तग़फ़ार का, ये नहीं खिलाफ औला हमारे की कोई जरूरत नहीं हुए न हूँ तो लिया में उनके खिलाफ औला कोई बात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नबी के इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत है और अल्लाह को इतना पसंद है कि नबी को हुक्म हो रहा है कि कोई गुनाहगारों के लिए नहीं है, आप मासूमीन के लिए भी एक इस्तग़फ़ार करते रहिए। जब मासूमीन के लिए इस्तग़फ़ार महमूद है और मकबूल है तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए कितना देगा। अल्लाह ने इब्ने तैमिया से किसी ने कहा कि حضرت دم شریف پڑھنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. فرمایا کہ دیکھو استغفار کی دلشری کی مثال اس لگانے سے دیا تھے. فرمایا کہ ہمارے لیے تو یہی پہلے استغفار کریں تاکہ گناہوں سے استغفار کریں, اس کے بعد دم شریف پڑھیں. اللہ میں میرے چاہیے اپنے کو گناہگار ہونا ثابت, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں, درود شریف بعد میں پڑھیں, استغفار پہلے کریں. یہ تنیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استغفار کا حکم ہو رہا ہے ہم سب کو کتنا استغفار کرنا چاہیے. ہمارے حضرت جب بمبئی میں آئے جو صالحین بھی آئے بہت سے, تو فرمائے ایک سفری استغفار کی پڑھا دو تم لوگ, اس میں اشارہ کیا بندگی کی طرح جو لوگ دیہات سے آئے ہو شہر میں ہو سکتا ہے بندگی والے مبتلا ہو جا. یہ بہت کہا کہ ایک سفری استغفار کی پڑھا دو تم لوگ, استغفر اللہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کہتے ہیں کہ یہ سورہ بائمہ مدنی ہے اور اس کا نام سورہ سے چودی ہے. چودی کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں. اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کا اشارہ ہے اسے اس کو سورت چودی بھی کہا گیا ہے. بہرحال حضرت عمر نے صحیح مسلم ابن عباس سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی, مزو تو ہوا وہی کا لیکن مکمل سورہ کوئی اور نازل نہیں ہے. بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد بعض روایات میں ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے, جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. ویسے اقرا بھی ضروری ہے تو مکمل سورہ اقرا نہیں ہے, سورہ فاتحہ مکمل ہے. سورہ اقرا اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں ہے. حضرت ابن رب نے فرمایا یہ سورہ سورہ رہی اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہوئی وفات, ان دونوں کے بعد آیت کرایا نبی بارہ بارہ متعدد احادیث میں چھوٹا ہوں باقی کہتے ہوں متعدد احادیث مرفوع اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریب آ جانے کا اشارہ ہے. عقیدے فرما رہے ہیں متعدد احادیث مرفوع مرفوع حدیث ہے اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرح اشارہ ہے کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا ہے, اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے. اب تسبیح و استغفار میں مقاصد کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی آپ نے صحابہ کرام کے مجلس کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابوبکر عمر سعد بن ابی وقاص وغیرہ موجود تھے. سب اس کو سن کر خوش ہوئے جس میں فتح مکہ کی بشارت ہے, سب لوگ خوش ہوئے مگر حضرت عباس رونے لگے. بلکہ میں پہلے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کیا سبب ہے, اپنے چچا سے پوچھا رونے کے کیا سبب ہے. حضرت عباس نے عرض کیا اس میں تو آپ کے وفات کی خبر مزمن ہے, استغفار کا حکم ہے, آپ ہر عمل کے بعد استغفار کرتے ہیں, اب آپ کا آخری وقت ہے, اب آپ کے لیے استغفار کرنا لازم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق ہے ٹھیک کرتے ہیں میرے وفات کی خبر ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہی مضمون روایت کیا گیا ہے, اس میں یہ بھی ہے جب اس کو حضرت عمر نے سنا کر فرمایا اس سورہ کے مفہوم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری وقت ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخُرُّونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا فرماتے ہیں سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک ربنا, ہر وقت منتظر اللہ کے فرمان کی منتظر, جو اشارہ ہوا اس پہ چل پڑے, جو اشارہ ہوا چل پڑے, جو حکم ہوا اسے تعمیل کے لیے تیار ہے. وہی نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے ہیں سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ربی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے, سبحان اللہ وبحمدی استغفر اللہ واتوب الیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے, میرے وقت میرا کئی وقت ہے میرے دوست و بزرگ, جب نبی کے حکم ہے. میں ایک نقطہ مجھے سمجھ میں آیا ابھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے قریب ہونے کا اشارہ مل گیا ہے, حکم ہوا استغفار کا. ہم لوگوں کو کیا ہے, ابھی موت ہو سکتی ہے, 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے, ابھی بھی. تو ہم لوگ تیاری رہنا چاہیے کہ نہیں, یہ نہیں کہ ہم پر جب آیت آئے گی تب ہم پڑھیں گے, آئے تو نہیں نازل ہوگی ہمارے اوپر, نبی پر آیت نازل ہوتی ہے. ہمارے لیے تو ہر وقت یہ ہے, یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کتنا کری سمجھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک وقت کی نماز کے بعد دوسرے وقت کی نماز سے توقع نہیں رکھے. فرماتا دور سمجھتے ہو, ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی توقع نہ رکھو. آتا ہے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلے اور فرض تیمم فرما لیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پانی تو موجود ہے, آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلیم تسکین فرمائی ہے, قولی طور سے بھی, عملی طور سے بھی, حالی طور سے بھی, یہ نہیں کسی زبان سے کہا ہوا بلکہ دیکھا دیا کہ موت نہیں قریب ہے. فرماتے ہیں با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد, سورہ کے نزول کے بعد عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے. جائیں دیکھیے تو بڑھاپے بھی ہوا, اب بڑھاپے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس خالی سو کھاؤ سو, وہی تو وقت ہے عمل کے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اس غلط فہمیوں میں پڑے رہتے ہیں ہم سب لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وفات کی خبر مل گئی تھی جلدی ہے تو انہوں نے کیا, ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب ہے, صبح ہوگی ہماری کہ نہیں ہوگی, شام ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو ہم کو غفلت روا ہو سکتا ہے. اس میں آپ ہمیں دوستوں بزرگوں ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے متعلق بیان کروں, اس استغفار کی کثرت کو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, پھر استغفر اللہ ہی کہتے رہو, بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے میں نے حدیث پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبا دمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. قابل مبارک بات ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. اس طرح پر ہم کو اہتمام ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہمارے تمام مردوں کو, عورتوں کو, ساری امت کو استغفار سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں, اللہ کی رحمت بھی مبذول ہوتی ہے استغفار سے. اس طرح پر اس کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم نے عام باتیں بھی کہ بہت سے لوگ آ جائیں کل نہیں آئیں گے, یہ پوری بات کری کری ہم نے کہی ہے, اگر سے تھوڑا سا بار ہو رہا ہوا مجھ کو, لیکن میں نے پوری بات حد کر وسع کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے عمل کا بھی اس کو ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کے لیے بھی, اور یہ باتیں اپنے گھروں میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور تو سکتا سکتا استغفار کثرت ہو, ایک تصویر بار استغفار میں تین چیزیں بتائی جاتی ہیں, تین چیز بتاتے ہیں لوگ, کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ پورا پڑھ لے تو ٹھیک ہے, اور استغفار اور درود شریف. یہ تین وظیفہ تو ضروری سبھی ہیں, ہر پیر میں نے دیکھا بتلاتا ہوں, اور میں تیسرا کا میں بتلاتا ہوں, کلمہ طیبہ, درود شریف, استغفار, سو سو مرتبہ سہارا. یہ بیت اٹھنے میں بننا حقیقی نہیں ہے کہ جو بیت وہی پڑھے, یہ حضور سے تو سب بیت ہیں, اللہ سے سب سے سب بیت ہو کے آئے ہیں, اللہ میاں سے سب لوگ بیت ہو گئے ہیں. اسی طرح آپ لکھا ہے اکالی میں, یہ بیت جو ہے بیت نبوی نہیں ہے, بیت الہی ہے. اللہ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یہی تو بیت ہے, خدا سے بیت ہو کے آئے ہو. نبی بھی بیت خدا کی طبیعت میں کرتا ہے, اور جتنے اولیاء ہیں نبی کی طبیعت میں کرتے ہیں. یہ سلسلہ قیامت پہ جو چلے گا اس کی اطلاع اللہ نے کیا ہے. بہرحال میں جو اس کو بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کیجیے اللہم صلی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک سید الاستغفار میں پڑھتا ہوں خدا کے پڑھانے پوری معمول ہے اخیر میں ماشاء اللہ تعالیٰ ہر بڑے آدمی کو بھی بتا دیتے ہیں اس سید الاستغفار استغفار خود مستقل آئیے سید الاستغفار ہے تو کم سے کم تین مرتبہ پانچ مرتبہ پڑھی گیا جی الحمد للہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وعبدك وعبدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. کتنے گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے. اس طرح پر آخر میں دو وظیفہ بہت بتانے لگے تھے. ایک تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پہلے نہیں سال بھر پہلے سے دو سال پہلے بیان ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت سے اس کو ضرور پڑھ لیجیے, سو مرتبہ نہیں دو سو مرتبہ پڑھ لیے. فرماتے ہیں کہ کسی دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کزار کرنے مومنین, صرف ہم نے یونیسیو کو لے جا نہیں دیا ہے, جو بھی پڑھے گا اس کو لے جا کر گے. وہ کزار کہیں بھی کسی آیت میں کسی قرآن میں حدیث میں یہ نہیں ہے وہ کزار کرنے مومنین سوائے اس آیت کریمہ سے. فرماتے بس شد و مت سے وہ کزار کرنے مومنین. ہمارے ماں محمد احمد صاحب رات کے جو لوگ سوتے تھے اٹھا دیتے تھے, ہر اٹھو میں تو بیٹھے رہو, یہ کام کا معمول تھا بھائی بچے وہاں بڑا. ہم لوگ کبھی سوتے تو نہیں تھے لیکن کیا لوگ جو سوتے تھے وہ بتلاتے ہیں مجھے ضروری ہے ہمیں جگائی پھر ہیں سب کو بڑا استغفار کی کچھ کثرت اور اس کرنے کے قریب ضرور کر لینا چاہیے. کسی شیخ کے بتلائے پہ منحصر نہیں ہے, قرآن حدیث سے ثابت ہے, آپ پڑھا کیجیے, اس میں کسی کی اجازت ضرور نہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں, نبی کی اجازت کافی ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان اعمال صالحہ کی, ان اذکار مسنونہ کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ ہم زیادہ زیادہ ہم کو توفیق دے اور قبول فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ساری دنیا کو اس کے فیض سے مالا مال بھر بھر فرمائے. جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ایک آدمی کے دعا کرنے سے اٹھل سکتی ہیں, اتنے لوگ دعا کریں گے اٹھل نہیں سکتی چل سکتی ہے. اس جگہ پر دل سے دعا کریں. مولانا ماشاء اللہ خوب دعا کرتے ہیں, بڑے پسند آتی ہے دعا. انشاءاللہ ان دعاؤں سے ہماری مصیبتیں دور ہوں گی اور ہماری مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ العزیز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد